Her i Danmark bruger vi mange takker. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Vi bruger tusind takker, når vi snakker. Jeg har talt, hvor mange tak det bliver. Takke nej, takke ja, tak skal vores der have. Hjertelig tak, ja selv tak. Tak for mad, tak for fald, øl og lever på steg. Tusind tak for sidst fra mig. Jeg skrev 1132 takker i et brev til lille mor. Det kan ikke siges grundigt nok, og tit nok tak er kun et fattigt ord. Det er da smukt, det bliver brugt i vores daglige dag. Mange tak skal de have. Tak i lige mod. Tak for alt, hvad du har fået. Tak fordi alle sammen hørte sangen. Tusind tak og flere tak. Jeg vil meget lyde stor tak over dette her er ærlig snak. Melodien er forbi, jeg må takke af. Jeg siger tak for i dag.